Gaśnie światło, wszyscy wyszli. Zostaje ja i natłok myśli. Na zegarku parę minut po pierwszej. Jak znudzi mi się rap, znowu będę pisał wiersze. Co mnie moda, piszę o tym co dotyka. Moi ludzie po rozwodach, moi ludzie po odwykach. Krótka droga z porodówki do kostnicy. Przyszedłem na świat nagi i odejdę z niczym. Wszyscy dookoła chcą wypchać portfele. A ja gdzie nie spojrzę, widzę marność jak Kohelet. Składam się z rozbitych części jak witraż. Prędzej się skaleczysz niż ze mną wygrasz. Psycholog mi mówił, nie jesteś sam na świecie. A że kosztował dwie paki, to co miał powiedzieć, a? Nikt nie ma gotowej odpowiedzi. Gdy umiera nadzieja, rodzą się poeci. Nie mów mi jak mam żyć, bo ja dobrze wiem jaki są. I nie pomoże mi już nic, jak nie pomogę sam sobie, sobie, sam sobie, sobie. Nie mów mi jak mam żyć, bo ja dobrze wiem jaki są. I nie pomoże mi już nic, jak nie pomogę sam sobie, sobie, sam sobie, sobie, sobie. Znów utwierdzam w przekonaniu się, że mało co jest pewne. Brat już nie jest bratem, chociaż wydziargany BSN, te wiesz. Nic poza tym nic, drogi takie kręte. Ktoś przynosi mamie kwiaty, ktoś wynosi mamie rentę. Płynie czas, nie wiem ile mi zostało lat. Kilku ludzi już odeszło, ale ciągle żyją w nas. Wiele ran i potyczek, ale nic nie stało się. Idę tam, wiele dróg, choć tak jeszcze mało wiem. Ja żyję w zgodzie z sobą, przez to może sporo wskuram. No i pewnie przez ten wers chcą mi robić koło pióra. Jedni toną w wódzie, drudzy toną w długach. Jedni wolą kupić furę, drudzy ją wolą zajumać. Ty, przydałaby się tu finezja i polot. Tu jak sam se nie weźmiesz, to inni zabiorą, wiesz. Jak porównać geniusz i amatorkę. Jedni stwarzają pozory, drudzy tworzą historię. Nie mów mi jak mam żyć, bo ja dobrze wiem jaki są. I nie pomoże mi już nic, jak nie pomogę sam sobie, sobie, sam sobie, sobie. Nie mów mi jak mam żyć, bo ja dobrze wiem jaki są. I nie pomoże mi już nic, jak nie pomogę sam sobie, sobie, sam sobie, sobie, sobie. Za pięć pierwsza nikt nie przyszedł, przykre w kurwę. W szafce miałem jakieś prochy, dziś nie usnę. Myślę chuj w te znajomości, klnę jak dureń. A jak znudzi mi się rap, to se znowu przedawkuję. Się nie zesraj, masz tu powód, pisz, że beksa. Pół branży wciąż pierdoli o tym samym, ty mnie skreślasz? Żyję w wymyślonym świecie i wiesz gdzieś mam. Co mówią o mnie śmiecie, dopóki piszę chęć mam żyć. Co wieczór po jednej tabletce. Jak zapiję ją drinkiem, świat wygląda najpiękniej. W hotelowym oknie palę szluga i się trzęsę. Wybieram do niej numer szybko, zanim się rozkręcę. Albo zanim się rozsypię, ale wiesz, w sumie się nie rozkręcę, zanim nie posypiesz. I to jest błędne koło, i to jest piękne ponoć. Jak patrzysz z boku, ale mnie już trochę mięśnie bolą. Ty, powiedz im, niech nie pierdolą już.